Люлі-люлі-люголі, прилятелі гулі, сели на воротях у червоних боцях, стали сакатаці, а што гулям даці, ці гароху троху, ці ячменю-жменю, ці бочку пшаніцы, каб з нам добрым сніцца. Люлі, люлі, люлі, прилятелі гулі. Люлі, люлі, люгулі, пайшоў кот у дугулі, паморозіў лапкі, скочыў на палаткі, сталі лапкі грэцца, дзе катку падзецца, сталі лапкі сохнуць, трэба катку здохнуць, будзім лазню паліць, катку лапкі парыць, катку лапкі парыць, катку хвосцік правіць.